day to be now. Oh, with high day, ma psarta at nispera leble sa ne yudil ko ahbar hazay nal hat manati with special men saw kel habib tiyai walif malta ke no soldate certo we had fredo saliba le da stella che no hai dubbi giazzorre o colle muele flarme masso che no hai dubbi alke muat me hai fe dunia il meut oad de me contraeta ashu yena wehet men fost habi wale yante shortia taipa metal memoria injected what a second of her heart ash metal right in it disgracia mahom gone jala aeroplan that min ta shumart net khal flar me el alish shal ma kelish be shen fet te shfte chartia one pro va mamba de na em sherdi kon na nam lo she parata fo el ka no ne al muna al ken kon na ne sho fel paci elle pia che noi se frona me tahna morro elle pia ne se sento Jackie خدني بيش الحوايج ما لاير نصرو نتلا والاربور تخلو بيش اللي بيا امر كيف وصلنا احنا ليبيا في الديزرت مرنا من في ستاتيونات جاف طرحونا الكتكول لون الزنيت حات صلتو بدينا نتعلمو كيف نزمون تاو المانييت وفين التاو ماشيش مراو كنا نعملو الليف كنا مرو نستادو فلاكسو نرى لابرا نزاو بيش انتاي رفتيت مدوية بينيت نقو ناني تشايتاو فين بحارس رامل تارا يوش جمو لا قديين مال جورنا تموتو بسخانا باللي في الكوتر ينكبر حامز جمعت الترينينج سبيتشا وزار ماينا الكامبيت لا ترين يول اكويبمنت كلش تفاينا في التراكيت بلك وزيجة وبركنا عالمال تبدي نان براو في البرونت الراديو كنجا شندر ليس ايقونا نتراليا جيت لاردني سابيش نت الأو أكي في القلب قلنا هرجي فائر ريت يراجع صندام اللي دريت لنا الحين نفس تنار دامو اخاودو ميتالور نرجع جيت بيشال تلام لربارت مرو ها χάδου νέν πετράκεγε. Και φλερ πόρτα να βασαλνά φέινε του ανάβα αφνά θεύα μπέις λέει μάλτα εμμόρου ενζενά ποτάνα γεύα Μεν πετάγε λαπέλ καρτί Μεν ισχρό σαχα τζαμάρ Βαράσε ζέλια τζεβάι τούνα Σχυμπίσν τέλ οβελ χενσά Ασφτείτε χώρ, σε ειρήνη τάουρο Κολ χατ παιδάγια για του έγερ γερ Αλίζ πιτλό, ελχένη γιτ Κεν να ραγιόβ να χνά έγκερ γερό Aj bet lo wam shet le darbe. Flahar me lahar alon na fa lair opla. Aș din doar pachenu certi Lilei malta s-a morus gur Col hatie ceai tau bedaiet ha Aș țăiri de il familia E ma desgrazia che ne geia Chat min ma ma pasar bia Ashra ke na Fit mini a wash rinta flashia We to sit in a sena Take it that atman in siya Kienet abdet nizla eshita Ovid lamta rakullum kin Kif kul hat fuq la iro plantela Navigater ala bibi Thank you. σερή. Πάλε κοπάτς κλειτό Εγγλίζι σε μπαουτλετή κονά μαλτή. El pilot beda e Jerry male welien a contrat atan a shall aeroplan beda e triat kif millar jesa bishien atan. Beda ya bes les parque tayar o ma asa afinarau kene wihet bes yichayta alin nasay rinikrashyau Tal krobe dalei hehares Ankai kel moli los mait O atkweto wahsep nara Mwao mish mwao mentita chai. Men no fear lie rope lang crasha Benis con la le con na fe Col hat peda yk pe we warza O she hod bdeu Ya ye to bloje Shet nei bwa au fesit meita E hor ya bwaat et na rahdeya Ohran bit meya nizla me wicho Moarich ne me lilla ineya. L'aeroplan au beda ya buat O wil jwey noach asav bishtey O yina al graziat Allah Halif ata majra lishey Fein il-bib fissit kont ijed O l-oħrajn kol la mifxolin Bil-bizali kelli fuqin Ma stajċin xolli ċunturin. Behalow lil bib mort niftah Webdayt nijbdo flok nibbutah Jika saru al warrab Da atasi da knis frontah Al tau clear. χαράν σαράν εφτά κροπείο. Χαλέ γυαλά γιες μου αλέλ τάλπνα ο βεκκιάτι ο μισερά ο βεκτες πέτσα δελ ιστορία ετ δυσγρατιά τάλ αεροπλά. Oh, ec despecia dell'istoria, lei esafia, hallel maggeri, anne il taiene nol brat la mi, o mec to guame pospedere. Χαλέ ένα μελ στρόφα όχρα όι εκ να ράτε περμετούλη νέριν γράτσι αλτόν κυτέρι τσάλιγαου γεουίτο ούλη. Μα μαρίτσιν σα σε μία ελληνική σε μαύνη γεύ. Μεν αλπένα γεννόμ γράτσι, ο τα σαλέ.